سهرکه کاری همه کردو با این خیزانه که بوجیسن روشه که همین نخوارده تو کسی لبر کاری گری سهرکه هرمیان گرتوا بله من دستانم که همه اوکرین زادون همه کردوا همه اتون داله گرگه زادو کرا دستی بسر بوجی و خیزانه که گامشه کانش در ششاوا تاکو بسر کلگه گوره کشی دوست دستی من سهرکه ها بیکن ها اوه دست بسر چلگه که بوجی دا بگری تاکو لجه کاری گری هم سهره دیت دروا اجیناز ماره گامشه کانی بوجی دا گاتا زیادر لسی گامش اگر همه نبم بله چلگه که زر گوره اوه لگل اوه مالکه خراب نیا ها زاده زفرا گردی هم همو ملکو مالا وازه کات که والا شیر کاری گری سهر بیتا دروا بیتا خوا تو پیدی بب کار اونیا زاده های درچون لجرم کاری گریه ملکو مالا که زاده نیچی بسی لگات دبیتا موچی خوب مانی با آسانی دا توانیم بفروشی من زور من دو بوم لجه و زیکنی هم کار دام مایه بشی خون پی بدن او کاتا فروشتن باشا باشا دل مدل مدا فرانسان اکیشو یا باشا بلا زیرم او کلیب کهیم بیستن کلیب کهیم بلام داره نه چون که به گمان جاتی ایرا بله دنیا با کارکم بریو اتوا و یعنی زول اگلی چگل آوره کانم که آخر چی سار بروی چی ویلی بروی که من و نهانم او کلی لجت اسما روزگار بی تیگه ایسی مختار نهانم روزگار بی آگه در بلا پیتالم یه خالی زور گرن که پیویستن کالی بکی تو تاکو بیانه کمان آشکنانه با اگر او کارش دیو دیکه اوانی وی ملکه که با خود مصوگر نکه با آسانی بم زوره او میدون دالا برگه با مرگوی بینه و با گورا پانی بونده که باشا خو ما بم خوره با آسانی لکو ام بلایده بینه و رزگار منده بی براستی چی رو کن یا مو افزانه یو ناچه تاقلا و زروه خلچی گندی با پالان سیری دکن دوه اوی لو گرگه که آخوی گونه با مروف رزگار ما بو حال دستیم بلنه بردنی خیزانی بوشی با بیدن چی او ها باش او دل دل ما در ریشی من دنیا ما رو هر دی دوزی نه انشالله باز بارم ایو هشتاله تن دوزی و اتوا تو با چوچی ما اکلی با راستی سیلا لامو چونش در سمه دوی دنگرین لوانه سوبی با گوندی مرو بکن ونیا بلوری کام اکن دو تا پهند گرگ چپ گرنه که با دوی دنگرین بلان گرگ کن سامی اوه کاتی بخوشی بسر دبن لشاخ دور کن لدوی اوه آرامی نو سکی دنگر تو بویا لمنو لبالو زیادر کز نما اولو دارستانا روز تکی باگیره بلان بابرین به دوی دب گره اوه خوشا مثلن دل خوشم چون که او هنجونم نیره حسار دابو دلو فرانجونه چی نخوی کاکا نخوی موکلی تو نکوی بده ما کلی داده کرده کمیک پیجه سالن سیگر رو باره کرو خوراستا بانچی شو کرد بالا مال سالم جایلی نگو ویستم بسیم بولای بالا مال خال دور کرد تو باله باله دور کرد تو روی باشه تو برو دارستان باشه سفر بالا پیاد نگوتم چی روی داره Sil. نازن موسیمی تو که من بزمانی مرم نازن بجیو بجینا من زنی زدیا تیور بو ریکی ما بسا کمان بزانی بو روم کوزار استر دی بله سر روش اکتر شسا برو زدهی مالا مگرده برو زدهی مالا مگرده برو زدهی مالا مگرده برو اولا قد دوم يا که سل سر من بسین روزگاری همون که مزو درین کار بی که سهره سر سین میشو با پیرا دیکا باوکا سی تماو کلی با چی حول اگ ندیم بارزگا کردنیان غاردانیز بلس من باشا باشا نفرت لیبه کریشمی دبی امزاره اللہ شیطه لپال پیسته شری خان ریز کم ماو کلی لبیرد نسی یاسا کسنی مرابی قدقه کردوا دای بابا ماو کلی وابزان منی بسم لوری لو چه شیاغ دارم کمو ها لی اگر پیستی او مروفا پیو خورم بده که او هر کاریک بته بوتی ده کم بله من لوه این لگلتا او میر من دالا زوتی کر لدوه او یه نوه بو گنده که من لسرطا او امزای دره من داله چی بسو که ملام لناکاو سنگور جیشی لدوری پرسی پیدا بو بتای بطو جنو گنده که خرچی زور ترسن لزادو کرنی لگامی شکان بلا منی زینه ترسم کچی خلق بای نی ترسن چو کوای بوچن او من داله گرگه پلینگه مروف خوره که کشتوا بلا هم هند یک باوریه نکن بای هار اواریه نه او خلقه که دروز بو اوی باوری پیدا کدو اوی به دروز نیشی لقلم دادا وقات اگلی مدور کرتو برواب که پیستکن نکا ون بو بای باورم پیب که او گرگیشی زادو کرو درنده یه للای من گرنگ نیه اینزا درنده بیه اندرنده نبیه من دلنیم که زور به حسین تزجیری کم بلا هم اوی گرنگه للای من پیسته او پلنگه که امروف دخواد لگل نیوی او یارمتی پیم انده دید گوه دلیم اگر بیتو او میرم داله گرگه دا جید کم او حود گامیشم دوی چید گوهد ها؟ بیا گوهد او پیمانی مختاری گوندیه و خوی بریه نصر دا هر وقت پیب را گاندید من با پیویسم زانی کوالم کاره دا آگه دار تم کمو بخصو دکم بالو اخ یزانی مروا زور یرمتی ما اوکلی کونی هم داوا بای پیویست پاداشی ساکه هم دینو اطلو تورا برون با دای ما اوکلی بکون هر ایستا یک سر برون گندکو با جویره چوانات هم یرمتی ما اوکلی بدن تیگشتن هی هپا ها ها هو ها بوت یک لیره وسای شتنگ برای و هیره دی با خوما لیره حشار دی پیش کم یک شتکم بینی بریز که او لیمان زی گوماو کلی دبی او رو باره کنو بی ها؟ بلان رو بار زور دوله لیره بلکو او رو ناچه بریز کهویه بسه چه مروف دستو برا عصی ماو کلی چه دانه کشمینیه؟ لوانه یه بلان لسر ما نکوا تاوروان بین تاکو دل نیازه بین لیان قره قره قره قره قره که برو جاور وکانی سوار دوری من پشکنه و بوام کبزان سه هیا باشه بسکتا تبا تبیه که هیا لسل زوی چیه ده بو؟ بالا یمنی جویم نیه بو زیادر دل نیا با ما کمیت شو بدهی لیره باشه باش او باسته بود کردن تازه در برای سزادانی خواه خیزانی بوجی سیاره چی بود درست کردم اویش اوی از سپای و دیم با کورا و هایا او خر او کره این همون کاره نبا دیگه که این دا یرمتی مالی بوشی دا او زهرکه کاری نیه هم کردو ها روک سون کاری لگامی شکانی گندیس کرده بو او کاته بدوی خلقه که کوتن او پیاوی او روشه که شری خان کش بدوی تو دادا گران رات سونه ارشیم باب که وکو او را تریش قوتن بیام کن ها چی دلی؟ بعدی را تو خود فیرد کردم که ویاسای درسن کشنی مروه به قدقه کردوا با تنها سال دیری هم که باشا دیم بله ناوی او پیاوت چیه کشمی ناوی بوشیه نگل کورکه یا بوککه درسی کورزایی چی بچوی چیه ناوی منشویا یه دسی پیاوی چی دولمندی او لیره و زیرشی زور ابی هر وازدوی کشتو کالی فراوان و منگا شیه دبی بتوانین دست بسر او ملکو مالی دا بگرین ها؟ چیز ایو خوب پیبرام نبیرن تو مختاری گوندی نیازی چی تنه سی رو پارکی هم منگا کن و چیلگ کن یا با تمای هموشت کنن ها؟ تیر گد کش می حتا دمین من دوز دبم بلا من تنها دعوی آمده دکم کل سر تاول سر ریک او توی بلا با ما نیه داره ایز کسا اپا مرون دالا گرگل نو نبوی داره پیز و پلا ناکد دلان پلا کردیم پشیمانی ندوایا بوی دعاو مویا سمحکار روی هاو رکم سندت بیو ایمه داد دینه بلان دوایا وی کار رکم انزی بزی کرد باشا بیگه ایشی لمتاین لنیوان خواهن کردیان واسی مالی میشو دا کنو پیدان داد رشن بکشنی میشو خیزانه کن پیوز هره سبر روی ما باگی را دی نکای مزولی نکالی را کن نزولی اوی نبتیانه بی دای با برای نیره دیمیلین دای پیدان ایک داد رشن سیت به باشه تابی کهی بو نایه بیان کشینو هر جز دینه اصا بلا مگر رو هم کن زیازی من چه لگر شری خان ها؟ بلا دبین نتو این ماوه ایک بندی هم کن لدارستان بو ماوه چی دیاری که با گیر ها؟ او کاری چی زوره اصانا نتوان مطایه تایه بندی هم کم لدارستانو هر جز نتوان لیدر بچن تیگه ایشتی ماو کلی؟ زور باشه منو ریکی در روی اولی را خواه تاها شاد او منی شوها کن با کن با دواتان داده گرم سایگم شم بدا جی بر ساور مکا ملم را هم دتر جای من دا زانم والو ناو تین گرنگ نیا اقلا سورا شوها برا ایره دین بره ها اقلا سورا برا ایره دین داری فرمانی پی کدون لسر اما دوائی دتان بین موا وحبیر بز دوانا با گیرا من زور شانه زی بتو دکم امرو ایوار ایشال منو گوندکم با چه در روی خواه جان یار بطی مامد منو هاتم برزگر کرد نزد تاوروانم منو هاتم موکلی تو ازاله چوی موکلی میشا موکلی چه خیره کرو در مامدو موکلی هی و هاتم